Farid Kubanda alizaliwa August 13 katika hospitali ya Bugando iliyopo jijini Mwanza. Sababu mtoto kwa mama hakui, alilazimika kulelewa na bibi yake, na ilikuwa ngumu sana kwa bibi kongwe huyu kugundua ndoto za huyu mjukuu. Mara kwa mara alimkuta akafungulia mziki, alafu kama anaongea peke yake hivi. Bibi alihisi labda jamaa ana matatizo ya kiakili na kuamua kumripoti kwa mama yake mapema kabla haijawa aibu mbele ya hirimu za kila tamu. Hawakujua huyu hapa. Nesia kaza bab mari ya sfana na tanda zigi. Tangwa gosti 13 loza liwa nkajita fili. Kwenye uko wenye chapa kama yuku boso zumu. Ukatokea kato njao lipo toko mea mavuno. Dingi haoneka nyumbani majukumu yote mamangu. Mwona najifunza mengi kwa kujiongeza kivyangu. Sasa usukaze msuli kama upaja wako mdogo. Na ustanwe migufi kiwa takupige tombo. Na shengamu naleta shobo ukweli mnageuza wongo. Nye petroli meni moto kunzima bado ni ndoto. Wana harakati kama mkapa shingoni na chain ya gold. Mwoyoni mena kosoni nioneni bisho. Amjui nilipo toka labda hapa nilipo. Na mungu jepekea jua lini nitafika mwisho. Jepekea tuwa kuitwa boss na mika itikia ndio. Lakini naweza kumpa maji usisha yoyote lena kiu. Sijaribu kupima kwa shingo ukali opanga. Au kuimba huku natafuna karanga. Au sumu kwa kuilamba maneno mkuki ya kimangao. Na isichuki kama waelele stosh wajua vya wao. Nitofauti soki vile fili ni jeshi la mtu moja mbeaje feli mtendo wa mziki. Street net wa ngosha redona hamitishi nye masnitch. Sasa ombeni mvua mziombe ujiwa meka trina. Lizeidi ya mafua ndegi ofu ya dunia nzima. Sikifanyo na goze chuma ukibuso na bonye. Kurudi nyuma naona mbali mwana mbele kuelekea. Fikiu mwana isabati mindo mkwasi shikwa shati. Mejiza titi kama Daudi tayari kwa kumua Goliati. Shafuzo na ndugu kosa nilisa kusuza sani. Kenda kushi na shikaji flani huko na kusuwa na mani. Pokuwa leamua kwa mini pasina kwa joki mdani. Kwa makosa tajifunza na sinto wa sahau sirani. Nipo duniani tangu agosti 13. Kibishi. Navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza. Maisha ni shida na raha, kuna sore na dharau. Cheche kwa pesa bye. Nipo duniani tangu agosti 13. Kibishi. Navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza. Maisha ni shida na raha, kuna sore na dharau. Cheche kwa pesa bye. Matumizi bila kiba fedha tatu kimbia. Superstar ni mzigo wa mwiba. Ukibeba unaumia. Hii dunia ina mambo kama wasema hivyo watu poli. Domana nkiwa na mpira baski na chufata goli. Ujanja kiuzidisha si muda mfupi. Taitwa mshamba lianza rappers hizo sinza. Watu wanauziwa viwanja. Ungo kafunga kamba siyo katika pembamba. Mwenzetu yuda negiza nauliza uwa pimwanga. Sasa kwa bishi na sira kama squeeza mimi nadia. Kwa mshindo haje kama mfunjiko abawaba. Kende chimbo ipiti wiki ene zidi siku saba. Uja mana ito muda. So rafika mwanadama takosesha mavumba. Kama hauko on time. Amenye kwa mdomo siku zote haishi kusema. Sante mungu kwa hii saute nye busara lo nasema. Meshe kama kio kiachekea na anacheka. Na imi paka bila uhuru Afrika ni utumwa wa kifikra. Chagua ufe kijirumani wanguke unatai shingoni. Amchaga aleshinda njaa kati anazo hell of phone. Uso muda kujaribu wenzako wanafanya kweli. Au hautui bahari tulivu haimbiri na hodha meli. Ona wasona tia wanapere kwa gerezani. Alafu avunjaji wa sheria anacho ajezane rayani. Wuna dhani nurubandia za shetani staribu imani. Zawalo na ugua na kulia ajiri ya makosa ya mtu flani. Maneno yangu menia moto na mdomo wangu hauna mkija. Na choka bila kuyapoza na uliza lia meza vipi. Nipo duniani tangu agosti 13. Kibishi ubishi. Navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza. Maisha ni shida na raha, kuna sore na dharau. Cheche kwa pesa bye. Nipo duniani tangu agosti 13. Kibishi ubishi. Navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza. Maisha ni shida na raha, kuna sore.